الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون یہ سورہ بقرہ کی 272 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے نبی ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت پر لاتے ہیں, اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے, جبکہ تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو, اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تم کو اس کا پورے پورا بدلہ دے دیا جائے گا, اور تم کو تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور آپ کی برکت سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کا بھائی اس کے چچا وغیرہ کافر ہے. باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے. کوئی ایمان لایا کوئی ایمان نہیں لایا. اب جن کو ایمان لانے کی توفیق ہو گئی صحابی بن گئے اور وہ مالدار بھی ہے پیسے والے بھی ہے اور ان کے قریب کے رشتہ دار بالکل غریب ہیں اور کافر ہیں, تو یہ مالدار صحابی ان غریب کافروں کو صدقے کی رقم نہیں دیتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے. کہ پہلے تم ایمان لے آؤ کلمہ پڑھو پھر ہم تم کو صدقہ خیرات دیں گے. اور کچھ ایسا ہی ارادہ ایسا ہی مشورہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کافر ہے محتاج ہے تو ان کافر محتاجوں کو بھی صدقہ اور خیرات دینا چاہیے, منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں تم زکات کی رقم نہیں دے سکتے غیر مسلم کو, عشر کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, باقی دوسرے صدقے ہیں خیرات ہیں یہ تو کافر کو بھی دینا جائز ہے. وہ بھی تو ایک اللہ کا بندہ ہے, وہ بھی تو انسان ہے, پریشان اور دکھی ہے. اگر تم نے اس کافر کو غیر مسلم کو صدقہ دیا خیرات دی اور نیت ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو کافر کو صدقہ دینے سے بھی ثواب ملے گا, اللہ راضی ہو جائیں گے. ہمارا دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ صدقہ خیرات صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو, اس میں ہماری کوئی غرض ہمارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. آج دنیا میں کچھ باطل اور غلط مذہب والے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو پیسے دے کر کے اپنے مذہب میں کھینچتے ہیں, مدد کرتے ہیں اپنے مذہب میں بلانے کے واسطے. ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب کہ ہم کو کسی کو مسلمان بنانے کے لیے پیسے نہیں دینے ہیں, ہم کو تو پیسے دینے ہیں. وہ بیچارہ غریب ہے مسکین ہے محتاج ہے بیمار ہے, دے دو اللہ راضی ہو جائیں گے ثواب مل جائے گا. کلمہ پڑھنا ہو تو پڑھے, نہیں پڑھنا ہو تو نہیں پڑھے. ہم پیسوں سے کسی کو خریدنا نہیں چاہتے, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت مہمان نواز تھے، ایسے مہمان نواز تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا ان کو پسند نہیں تھا، کھانے کا وقت ہوتا مہمان کا انتظار کرتے، کوئی مہمان نہیں آتا تلاش کرنے جاتے، ایک دن کھانے کا وقت ہوا، کھانا تیار ہوا، کوئی مہمان نہیں ملا، ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کو بلایا، آ جاؤ دسترخوان پر بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ بھوکا تھا، بوڑھا آدمی تھا، کھانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ آگ کی پوجا کرنے والا آدمی تھا، پارسی تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ ابراہیم مجھے کھانا کھلا کر کے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی پکا اور کٹر تھا اپنے مذہب کا، کہ یہ کلمہ بسم اللہ تو میں نہیں پڑھوں گا، میں تو آپ کی پوجا کرتا ہوں۔ اٹھ گیا، کھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا جاؤ، جو اللہ کھانا دیتے ہیں اگر اس اللہ کا نام نہیں لینا ہے تو جاؤ مت کھاؤ۔ اٹھ کے چلا گیا، اللہ تعالی کے یہاں سے وحی آئی، پیغام آیا، ابراہیم وہ بڈھا جو ابھی تمہارے یہاں آیا تھا شاید اس کی عمر 70 برس کی تھی، اللہ کی یاد سے پیغام آیا کہ ابراہیم 70 برس سے ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس نے کبھی ہمارا نام نہیں لیا، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، پھر بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ ابراہیم تم سے ایک ٹائم کا کھانا ان کو نہیں کھلایا گیا، وہ ہمارا نام نہیں لیتا، ایک ٹائم تم کھلانے تیار نہیں ہو، 70 برس سے ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس کو تلاش کرنے نکلے، سمجھا کر کے لائے، اور لا کر کے پھر اس کو کھانے کے اوپر بٹھایا۔ اس نے پوچھا اس بڈھے نے، ابراہیم یہ تو بتاؤ، پہلے مجھے اٹھا دیا تھا، پھر مجھے آپ نے بلایا، کیا بات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور میرے پیدا کرنے والے اللہ کا میرے اوپر حکم آیا کہ میں تجھے لاؤں، بھلے تو بسم اللہ نہیں پڑھے، اللہ کا نام نہیں لے، پھر بھی میں تجھے بٹھا کے کھانا کھلاؤں, یہ میرے اللہ کا حکم میرے پاس آیا. تو اس مجوسی پارسی بڈھے کی آنکھ میں آنسو آ گیا, کہنے لگے ابراہیم او اللہ کتنے اچھے اللہ ہے کہ میں اس کا نام لینے تیار نہیں تھا, پھر بھی اس نے تم کو حکم دیا کہ اس کو لا کر کے کھانے کے لیے بٹھاؤ. ابراہیم کتنے اچھے وہ اللہ ہے, میں کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے مجھے اس اللہ کا کلمہ پڑھا دو, پھر میں کھانا کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا. کتنے اخلاق ہیں ہمارے دین کے اندر, انسان انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, بھلے مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, لیکن وہ بھوکا ہو, پیاسا ہو, بیمار ہو, ننگا ہو, اس کو کھلاؤ پلاؤ, کپڑے پہناؤ, اس کی دوا کرو, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اسلامی اخلاق ہے, اور یہ اخلاق اگر ہماری زندگی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں کے اندر سے نفرت بھی نکلے گی اور وہ اسلام سے قریب آئیں گے, نزدیک آئیں گے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يعصمهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقہ خاص طور پر کس کو دینے گا, اسپیشل کون زیادہ حقدار ہے صدقہ دینے کے؟ وہ فقیر لوگ, غریب لوگ, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے, وہ کمائی کرنے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, اور وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنے بچنے والے لوگ ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے, سوال سے بچتے ہیں. جو آدمی ان کی حالت کو نہیں جانتا وہ تو ان کو مالدار ہی سمجھتا ہے. تم ان کے چہروں کی نشانی سے ان کے اندر کی حالت کو پہچان سکتے ہو, لیکن وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب جانتا ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے. ان کو پوچھو بھائی تمہارا کاروبار کیا, کا کچھ نہیں, نوکری کچھ نہیں, آوک کا سادھن کچھ نہیں, کیا کرتے ہو؟ ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, مسلمانوں کو دین سکھاتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کا دین سکھانے کے لیے کر دی ہے. کیا ہم دین سیکھیں گے, دین سکھائیں گے, کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے صدقہ خیرات دینا چاہیے. وہ کسی سے سوال ہی نہیں کرتے, مانگتے ہی نہیں عزت کی وجہ سے. کبھی ضرورت پڑی ایک آدھ دو مرتبہ مانگا, باقی کوئی دے رہے نہیں دے رہے, ضد نہیں کرتے, پیچھے نہیں پڑ جاتے, کسی کے لپٹ نہیں جاتے. ایسے لوگ جو بیچارے واقعی حقدار ہیں, اندر سے پریشان ہیں, اندر کچھ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو خیرات دو, اللہ تعالیٰ اس پر تم کو زیادہ ثواب دیں گے. ایسے بہت سے اللہ کے بندے جو مدرسوں میں, مسجدوں میں, دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے کہ اگر وہ 24 گھنٹے دین کے کام میں نہیں لگے تو پھر سارے دین کے کام ٹھپ پڑ جائیں گے. اگر یہ کمانے بیٹھ جائے تو پھر کون نماز پڑھائے گا, کون بچوں کو پڑھائے گا, کون دین سکھلائے گا. ایسے لوگوں کو, خاص کر کے جو اس میں غریب ہیں, پریشان ہیں, ان کو جو ہے دھن دھن کر کے صدقہ خیرات دینا چاہیے. اب وہ بیچارے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے کیونکہ امام صاحب ہے, مولانا صاحب ہے, دین کے ذمہ دار ہیں, عالم ہیں, لوگ ان کو دین پوچھنے آتے ہیں, سیکھنے آتے ہیں, بڑے سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے وہ عزت کی وجہ سے کسی کو سوال بھی نہیں کرتے, اور اندر کی حالت ان کی بڑی خراب ہے. ایسے لوگوں کو پوچھنا چاہیے, کچھ ضرورت ہے, کچھ قرض ہے آپ کے اوپر, کوئی تکلیف ہے, کوئی تقاضا ہے, پھر چپکی سے پورا کر دینا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ کیا انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. دیکھو یہ آج کے زمانے کا ایک بہت نازک مسئلہ ہے. مہنگائی اتنی زیادہ, اس کے مقابلے کے اندر مدرسوں میں, دینی کاموں میں, مسجدوں میں جو جنرل ہماری یہاں پگار ہے وہ بہت کم ہے. اسی لیے دین کا کام کرنے والوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ان کو پھر سائٹ میں بزنس کرنا پڑتا ہے, سائٹ میں دھندا نوکری کرنی پڑتی ہے, وہ پورا ٹائم مسجد مدرسے کے لیے دے نہیں سکتے تو فریاد آتی ہے. اسی لیے تھوڑا اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, بلکہ ڈر لگتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے اگر ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, اور وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا کے کاروبار میں لگ گئے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا دن آئے کہ ہم کو بچوں کو قرآن پڑھانے والا, مسجد میں نماز پڑھانے والا ہی نہیں ملے. اس لیے کہ وہ سوچیں گے کہ یہاں کیا ملتا ہے, اس میں ہمارا گزران کیسے ہوگا, چلو کمانے لگ جاؤ. لگ گئے تو پھر کون نماز پڑھائے گا, کون قرآن پڑھائے گا, کون دین کی بات بتلائے گا. یہ بہت بڑا سوال آ سکتا ہے. آپ اسکول میں دیکھو, پراتھمک شالا ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی اسکول ہوتی ہے, اس میں بھی چھوٹے چھوٹے شکشکوں کو, ٹیچروں کو 20,000 سے اوپر پگا, پھر ان کو ریٹائر کے بعد پینشن, रिटायर होते वक्त के ऊपर बड़ी इमदाद, और अपनी यहां मस्जिद मदरसे में कभी सोच भी सकते हैं किसी को 20,000 रुपये पड़ा? एक सोचने की चीज है इस आयत की रोशनी के अंदर। इसीलिए जो लोग 100% दीन के कामों में लगे हुए हैं उन लोगों को सदका खैरात देना ये बहुत ज्यादा जरूरी और फजीलत की चीज है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنے مال کو رات میں खामोशी से और दिन में, जो लोग अपने माल को रात में दिन में छुप छुप करके सबके सामने खर्च करते हैं, अल्लाह ताला के यहां उनको सवाब मिलेगा और उनके ऊपर कोई खौफ भी नहीं होगा और उनको कोई गम भी नहीं होगा। का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक मर्तबा उनके पास 40,000 दिरहम आए, यानी चांदी के सिक्के 40,000 आए। तो उन्होंने 10,000 सिक्के रात को खर्च कर डाले अल्लाह के रास्ते में, रात के अंधेरे में चुपके चुपके। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बड़ी प्यारी आदत थी, रात के अंधेरे में चुपके चुपके यतीमों की बेवाओं की खिदमत करने के लिए जाना, उनको अनाज पहुंचाना, खाना पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, रात के अंधेरे में चुपके चुपके ये काम हजरत अबू बकर सिद्दीक करते थे। फिर सुबह हुई तो दूसरे 10,000 चांदी के सिक्के दिन में अल्लाह के नाम पर खर्च कर डाले। फिर सबके सामने 10,000 खर्च किए और एक तरफ जाके छुप के 10,000 खर्च किए, पूरे 40,000 खर्च कर डाले, 10 रात में 10 दिन में 10 छुप के 10 सौ पब्लिक के सामने सब अल्लाह के रास्ते में दे दिए। अल्लाह को ये बात इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ताला ने कुरान में हम लोगों को सबक दिया कि रात में भी कभी सदका करो, कभी दिन में सदका करो, कभी छुप छुप के सदका करो, कभी सबके सामने सदका करो, लेकिन करो अल्लाह के नाम पर इखलास के साथ। का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक मर्तबा सिर्फ 4 दिरहम थे। का चलो मेरे पास 4 है तो जितना है इतना अल्लाह के नाम पे खर्च कर देता हूं। एक सिक्का रात को खर्च किया, दूसरा चांदी का सिक्का दिन में दिया अल्लाह के नाम पर, तीसरा चांदी का सिक्का सबके सामने खर्च किया, चौथा चांदी का सिक्का छुप छुप के खर्च सब खर्च कर डाले, कुछ नहीं बचाया। जैसा तकाजा, जैसी हालत, उस तकाजे के ऊपर खर्च करो। अब कोई गरीब आदमी रात को बीमार हो गया, अब वो बेचारे के पास पैसे नहीं, तुम कहोगे सुबह में आना, तब हॉस्पिटल में तो पहले डिपॉजिट देने की, केमिस्ट में से जरूरी दवा लाने की, केस पेपर निकालने का, वो गरीब बेचारा कहां जाए? आधी रात को भी जरूरत पड़ सकती है। अब आधी रात को नींद में से उठ करके तुमने अल्लाह के नाम पे दे दिया, अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे, कितना अच्छा मेरा बंदा है, अल्लाह हमको ऐसे सत्कार करने वाला बना दे। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जो लोग सूद खाते हैं, व्याज खाते हैं, कयामत के दिन जब कब्र से निकल के आएंगे कैसी हालत होगी? जैसे वो आदमी होता है जिसको शैतान ने छू करके पागल बना दिया हो, ऐसा इसलिए होगा क्यों दुनिया में यूं कहते थे कि खरीदना बेचना भी तो सूद जैसा ही होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने खरीदने बेचने को हलाल किया है, सूद को हराम किया है, लिहाजा जिस आदमी के पास अल्लाह की तरफ से नसीहत की बात आ गई और उसने ब्याज की लेवर देवर को छोड़ दिया, तो पिछले जमाने में जो किया वो सब उसका है और दिल का मामला अल्लाह के हवाले है। और जो आदमी फिर से लौट करके ब्याज लेगा देगा तो ऐसे लोग जहन्नम में जाने वाले हैं और वो जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे। अजीब सजा है आयत में, ब्याज लेना, ब्याज देना, सूद के अंदर पड़ना का उनकी हालत कैसी होगी? का जब कयामत के दिन अपनी कब्र से निकलेंगे तो पागल जैसे होंगे, किसी को नापाक जिन्नात लग जाए, खबीस लग जाए, भूत लग जाए, तो उसकी वजह से आदमी बाद मरतबा पागल बन जाता है। पागल जो आदमी होता है उसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग वजह है उसकी। एक वजह, एक कारण पागल होने का ये भी है कि जिन्नात लग जाए, शैतान लग जाए, भूत लगे, उसकी वजह से भी इंसान पागल बन जाता है। अब जिसको पागलपन हो जाए, गांडा हो जाए, वो आदमी बकवास करता है, इधर उधर की बातें बकने लगता है। ऐसे दुनिया में तो बास पागल बेचारे शांत भी होते हैं, चुपचाप बैठे रहे, पड़े रहे, कुछ नहीं करे, लेकिन ये जो ब्याज खाने वाले लोग है, ब्याज में पड़ने वाले लोग है, अल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब कब्र से निकलेंगे तो ये पागल और गांडे होंगे, बकते होंगे, बकवास करते होंगे, और कयामत के दिन की तकलीफ भी उनको पहुंच रही होगी। ऐसी हालत में वो अल्लाह ताला के सामने लाए जाएंगे, फिर इनका हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाह फरमाते हैं ہم نے قرآن میں ریاض کو حرام بتلایا، اس سے پہلے جن لوگوں نے حرام چیز لے لی، ریاض لیا، کہ وہ معاف ہے جب قرآن کی آیت آئی تب. اب قرآن میں اللہ کا حکم آنے کے بعد جو بھی ریاض میں پڑے گا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور خاص کر کے جو اس کو حرام نہیں سمجھے، جو اس کو گناہ نہیں سمجھے اور اس کو حلال سمجھے، تو ایسا آدمی تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی لیے کہ حرام کو حرام نہیں سمجھے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ویاج سود اس کی جتنی بھی شکل ہے، جتنے بھی اس کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کمانے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ ہم کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں بات بنتی نہیں ہے، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کر سکتی، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی اور میں کب تک جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کروں، چلو میں خود سے شوہر کو کہوں کہ تم مجھے چھوٹا کر دو، الگ کر دو. آپ کہے تو جو مہر کی رقم آپ نے دی تھی وہ میں واپس دے دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے الگ کر دو. شوہر بھی اس کو منظور کر لے، اس کو خلا کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک طلاق ہو جاتی ہے. جس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت میں اگر جنازہ اسی وقت پر آ گیا تو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی وقت جو اگر آ گیا تو. کوئی عورت عدت میں ہو تو اس کا آواز پردہ ہے، تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عدت کے زمانے کے اندر بھی جیسے کہ عدت نہیں ہوتی ہے تو اس وقت جیسے آواز پردہ ہے، عدت میں بھی آواز پردہ ہے. خاص طور پر عدت میں بھی اور عدت کے علاوہ بھی غیر محرم کے سامنے ایسی آواز سے بات کرنا کہ جس سے اس کے دل میں ناپاک لالچ پیدا ہو، شہوت پیدا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ پرائے مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے، یعنی عدت ہو کے نہ ہو، عورت دھیمی دھیمی، میٹھی میٹھی، نرم نرم باتیں نہ کرے، اس سے سامنے والے کے دل میں گندی لالچ آئے گی، وہ اس عورت کی طرف للچائے گا. اسی لیے ایسی عورتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ذرا تھوڑے سے کڑک لہجے میں اکھڑی اکھڑی، رکھی رکھی باتیں کرو، وہ بھی جب ضرورت کے وقت پر، تاکہ سامنے والے کے دل میں گندی لالچ پیدا نہ ہو. بچے کو बच्चों का जो पेशाब होता है, जाहिर बात है कि घर में बच्चे होते हैं तो वो कोई जगह तो देखते नहीं कि कहां पेशाब करने का, वो तो कहीं पर भी पेशाब कर डालते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चा इस तरीके से किसी जगह पेशाब कर देवे तो उसको भी पाक साफ कर लेवे। एक चीज है जानबूझ करके पेशाब की नापाकी रहने देना, वो तो गलत चीज है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चे कर देवे, जाहिर बात है कि वो तो मासूम छोटे से बच्चे हैं, वो समझते नहीं है, तो वो कोई गलत चीज नहीं। लेकिन माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से उसको पाक साफ कर लेवे, ताकि घर में नमाज वगैरह पढ़ना, वुजू करके चलना फिरना, ये सब काम आसान हो जाए। पहले भी मैं आपको बतला चुका हूं कि भाई जो हजरात यहां सवालात भेजते हैं उनको चाहिए कि अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दें, इसलिए कि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि कभी वक्त ज्यादा हो जाने की वजह से मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं, कभी जवाब लंबा होता है, सबको देर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर नीचे नाम लिखा होगा पूरा और नंबर लिखा होगा तो बाद में फिर मैं जवाब लिख करके उनको पहुंचाना आसान हो जाएगा। बाद मरतबा ऐसे बहुत से सवाल हमारे पास फाइल में पेंडिंग पड़े हुए हैं कि जवाब नहीं दिए, फिर हम जवाब लिख के लाए, अब वो किसका सवाल था वो ही मालूम नहीं, और रखे रहते। इसीलिए कोशिश करो कि नाम भी लिख दो अपना पूरा और नीचे मोबाइल नंबर भी लिख दो, ताकि आप लोगों को वो जवाब फिर पहुंचा देने में हमको सहूलत रहे, आसानी रहे। हमारे जो बयानात है उसका पहला हिस्सा भी अल्हम्दुलिल्लाह छप गया था, दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह छप गया था। आप में से बहुत से ने दोनों हिस्से पढ़ भी लिए होंगे। अब अल्लाह के फजल से बयानात का तीसरा हिस्सा भी छप करके आ गया है, तो मजलिस के बाद जो चाहे उसको ले लें। इसमें खास तौर पर माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा किस्सा इस तीसरे हिस्से के अंदर आया है खुसूसियत के साथ। मेरे उस्ताद मोहतरम दारुलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया फिर से बीमार हैं, बंबई उनको लाया गया है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुसूसी दुआ करना है, पूरी उम्मत के बीमारों के लिए दुआ करना है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتميزنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی نصیب فرما دے تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جن پر قرضے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما حلال برکت والی روزی عطا فرما جو جس پریشانی میں ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے ہم کو ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے ہر طرح کے فتنوں سے اور فتینوں سے اے اللہ کو ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہونے والے اجتماع کو بھی قبول فرما مقبول فرما اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تیرے ایک بندے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جو 3 دن کا پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کو بھی قبول فرما دے اے اللہ اس کے ہر طرح کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس کو خیر کا رحمت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دے ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما دے اے ہمارے اللہ ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما اے اللہ تیرے یہ بندے اور بندیوں محض قرآن کی نسبت سے آتے ہیں اے اللہ تو ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما دے ہدایت کا ذریعہ بنا دے خیر کا ذریعہ بنا دے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت عطا کرنا زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کرنا اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں ان تمام کو باعزت رہائی عطا کرنا محبوسین کو چھٹکارا عطا کرنا انہیں روح کو آباد کرنا بے سہاروں کو سہارا عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن سلامتی شانتی کا ماحول قائم فرما ہر قسم کے فتنے فساد دنگوں سے حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین